GH+. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I don't think I can wait like I'm supposed to do. How soon can we arrange a formal introduction? We need to find a place where we can be alone to spend some special time. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś po pewnej przerwie, no kilkumiesięcznej, nowości fonograficzne, oczywiście przede wszystkim albumowe. Musiałem się przywitać piosenką z nowego albumu Paula McCartneya, jego tytuł Egypt Station. No po prostu dlatego, że to był Sir Paul, no i właściwie każda płyta, która się pojawia, jest sygnowana jego nazwiskiem, musi się również pojawić w programie Trzecim Polskiego Radia, jak również w GH+. 18. To jest tak nieformalnie licząc 18. płyta podpisana nazwiskiem Paula McCartneya, z piosenkami, bo oprócz tego oczywiście są albumy koncertowe, przepraszam, orkiestrowe chciałem powiedzieć. Są też płyty, które były zrealizowane z grupą Wings, są też płyty z grupą The Beatles, te sprzed lat. W sumie jest ich oczywiście bardzo dużo, ale nas dzisiaj interesuje ta właśnie najnowsza Egypt Station. To był utwór Come On To Me, jeden z tych, które promują całość też na umownie nazwanym singlu. No i zanim jeszcze przejdziemy do kolejnego nagrania, to warto powiedzieć, że to pierwszy album od wielu, wielu lat, bo od płyty Tug of War z roku 82, który dotarł na sam szczyt zestawień w Stanach Zjednoczonych. Także nie byle co. Płyta nie jest jakaś wyśmienita, ale też prezentuje poziom po prostu przyzwoity. Jest kilka naprawdę fajnych piosenek, krótko rzecz ujmując. Całość wyprodukował Greg Kirsten, znany między innymi, a może przede wszystkim ze współpracy z takimi artystami jak Beck, Adele czy Foo Fighters. Także dosyć szerokie spektrum artystyczne. Co do muzyki jest Rusty Anderson, stały gitarzysta Pola już od lat. No jest Greg Kirsten, który gra na różnych instrumentach, a poza tym wśród gości między innymi jazzmeni Ape Laborier czy Greg Phillinganes. To tyle, jeśli chodzi o słowo. Kolejny fragment z albumu nosi tytuł Dominoes. In time we'll know it's all a show. It's been a blast. As time Dziś same wielkie nazwiska, wielkie nazwy. Tak skonstruowana jest ta audycja. To oczywiście Paul Weller z najnowszego albumu solowego, rzecz jasna, True Meanings. Również z września. Właściwie prawie wszystkie dzisiejsze płyty ukazały się w ubiegłym miesiącu. Paul Weller to ikona, może nie do tego stopnia, nawet na pewno nie do tego stopnia brytyjskiej muzyki, co Sir Paul, ale jednak, proszę sobie wyobrazić, zresztą o tym już wspominałem przy okazji 60. urodzin Paula Wellera i prezentacji przekroju nagrań z jego twórczości, z całego dorobku, że wszystkie jego solowe płyty znalazły się w brytyjskiej liście, na brytyjskiej liście albumów Top Ten. Wszystkie. A z tego 11 w czołowej dwójce, 11 na 14. No, naprawdę wyczyn świadczący o tym, że w Anglii jest on bardzo szczególną osobą, bardzo poważaną, lubianą, uwielbianą wręcz. True Meanings to tytuł płyty, za nami The Soul Searchers, a teraz What Would He Say? If he is watching still, I'd feel ashamed. What would he think of us, so cold and mean? And cold's not what he was, nor full of bitter flaws, none that I could see, nor kept from me. Let a world try to save. Oh, there's nothing changed, only objects are torn. All those high-class games at the altar. What's inside is nothing, what Don't Be Afraid If Nobody Loves You. To grupa Suede z najnowszego albumu wydanego we wrześniu, The Blue Hour. Dobrze na listach radzi sobie ta płyta. W Anglii piąte miejsce. Dawno tak nie było. Ostatnio tak wysoko Head Music w 99 roku. Tak, w 99 roku wtedy na sam szczyt dotarło w Anglii. Brett Anderson w roli wiodącej, no nie tylko jako wokalista i autor tekstów, ale również kompozytor albo współkompozytor właściwie większości utworów. Trochę Richard Oakes też komponuje, trochę Neil Codling, ale myślę, że ta współpraca Andersona z Oakesem jest tutaj najważniejsza. Oba utwory, które na dziś wybrałem, właśnie napisali oni razem. Kolejny fragment z płyty The Blue Hour, Wastelands. Run till the wall. like to sit around and dream you up a perfect miracle. I'd part the clouds and have the sun proudly shining on you. I'd take the stars as well and line them up to spell, darling, I love you. And little by little watch it all come true. Tak się rozpoczyna jedna z najładniejszych tegorocznych płyt Nothing Hurt grupy Spiritualized. Mniej psychodelii na tym albumie, a więcej po prostu ładnych, zgrabnych melodii, no ale oczywiście jest to w takim duchu i brzmieniu, do którego Spaceman nas przyzwyczaił od lat. 6 lat przerwy od poprzedniego albumu. No i niestety Jason zapowiedział, że bierze rozbrat z muzyką, koniec grupy Spiritualized. Miejmy nadzieję, że tym razem nie dotrzyma słowa i za kilka lat będziemy mogli cieszyć uszy kolejną płytą, jeśli nie grupy Spiritualized, chociaż to byłoby najlepsze, no to Jasona w jakimś innym składzie konfiguracji, ale dlaczego nie Spiritualized po prostu? And Nothing Hurt ukazało się nakładem wytwórni Sub Pop i po utworze Perfect Miracle, utwór, który znajduje się zaraz po nim na płycie. I'm Your Man. Kolejna obok płyty Spiritualized, piękna płyta tej jesieni. Grupa Low, Double Negative. Mistrzowie slowcore'u po raz drugi współpracowali z BJ Bretonem, producentem znanym z nieco innych klimatów, bo chociażby Bon Iver czy James Blake, elektronika krótko mówiąc. W dużej mierze, o ile w przypadku poprzedniego albumu, czyli Ones and Sixes, to była współpraca producencka, to tutaj oddali się tak jakby całkiem we władanie BJ'a Bartona, jeśli chodzi oczywiście o rolę producenta. I to słychać, jest znacznie więcej elektroniki, to po pierwsze. Wzbogaciła ona brzmienie grupy Low. Nadal są to bardzo spokojne, nastrojowe utwory, ale właśnie jest trochę tego szumu elektronicznego w tle. Świetnie się uzupełnia jedno z drugim. Naprawdę jedna z ciekawszych, albo nawet najciekawszych tegorocznych płyt. Dancing in the Fire za nami, a teraz Always Trying to Work It Out. I know I should have walked over. cops. The cops have killed Freddy. Sweet little Freddy Gray. Got behind him with the truncheon to choke the life right out of him. Ready, go. Another Beautiful Bike Lane, czyli kolejna piękna droga rowerowa, najogólniej rzecz biorąc. Taki jest też tytuł utworu Bike Lane z płyty Stefana Malkmusa i jego zespołu The Jigs, zatytułowanej Sparkle Heart. To jedyny album w dzisiejszej audycji, który ukazał się wcześniej niż we wrześniu, bo w maju tego roku. I też Stephen to kolejny weteran w dzisiejszym programie, chociaż nie wiem, czy nie najmłodszy. Chociaż muzycy Low też nie są jakoś wiele starsi, czy Spaceman. Sparkle Heart to jest tytuł albumu Stephena Malkmusa. On działa nieprzerwanie już od wielu lat. Oczywiście najpierw Pavement, po Pavemencie mnóstwo płyt solowych, czasami z grupą The Jigs, czasami bez. Ostatnio właśnie pod tym szyldem z grupą The Jigs, krótko mówiąc. Dziś, jak Państwo pewnie zwrócili uwagę, dominowali weterani i gwiazdorzy. Za tydzień będzie nieco mniej tych znanych haseł, znanych nazwisk. No i pojawią się też pięknie śpiewające panie. To tyle słowem zapowiedzi. Natomiast dziś na zakończenie jeszcze kolejny fragment z albumu Sparkle Heart Stephena Malkmusa. Tytuł Siggy. I to wszystko już będzie tym razem. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobrej nocy.